O yukarıki üç işini ben öz xayişim boyca kılganım yok. Belki onu Allah'nın emri ve ilham ölen kıldım. Sen sevir taqat kılıp duralmağın derslerinin hakikati eni şu. O Yahudiler senden Zulkarneyn doğruluk soruşudu. Silerge ben onun kıssını vahiy asasını bayan kılaman deyin. Biz onunla ziminde hakikaten küç kudret ata kıldık. Onunla öz məqsidigi yetişinin bütün yollarını asallaştırıp verdik. Zulkarneyn Allah onunla asallaştırıp bergen yolu mağındı. O kün petiş tarafki yetip barğanda künnün karı laylık bulakı petip ketip atkallığını es kıldı. O bulakının yanında bir türlü kavmini uçrattı. Biz, ey Zulkarneyn, sen onlarını cazalığın ya ki onlara yakşı muamildi bolğun dedik. Zulkarneyn eytti, kimki zulüm kılgan bolsa biz onu cazalaymız. Andın o perverdigarının dergahiga kaytırılıdı. Perverdigarı onu kattık cazalaydı. Kim ki iman eysa ve yakşı emel kılsa onunla yakşı mukafat verilir. Onu kolay işgı buyuruyunuz. Andın Zulkarneyn Allah onunla kolaylık kılıp bergen yolga bağındı. Zulkarneyn kün çıkış terepki barığında künnün şundak bir kavminin üstüge çüşüvatkallığını gördü ki, bu kavimge biz künnün hararetinin saklandığan kiyim, imarat katarlık nerslerini ata kılmadık. Ehval şundak buldu. Yani Zulkarneyn kün çıkış terepteki kişilerge mu, kün bitiş terepteki kişilerge kılgan muamelini kıldı. Biz onun koludaki nerslerden toluk haberdarıydık. Andın o, Allah onunla kolaylık kılıp bergen yolu mağındı. Zulkarneyn iki tağ barısı yetip barğanda, iki tağ aldı da hiç kandak sözünü şenmeydiğen, yani özünün tilidin gayri tilini bilmeydiğen bir kavmi uçurattı. Ular, ey Zulkarneyn, Yajuj bilen Majuj, yeryüzü de hakikaten buzgunçılık kılgıcılardır. Biz bilen onlarının arsığa bir tosmu selip berişin üçün sana bir kısım belimizni başka okşaş tülsek bolamdı o dedi. Zulkarneyn eytti. Allah'nın bana bergen nerslere artıktır. Yani küç kuvvet ve padişahlık sizlerinin bana berdiğen belinlerden artıktır. Bana adam küçü yardım kılınla. Ular bilen sizlerinin aranlığa müstehkem bir tosmu selip berey. Bana tömür parçalarını elip kilanla. Tömür parçalar dövlenip, iki tağının arısı tekşi bolganda köyüklerini besinla. Tömür parçaları kızıp, ot tek bolganda, o eritilgen misne bana berinla, üstüki tökey dedi. O Yajuji ve Majujiler onun üstüki çıkışkı mı, onu teşişki mi, kadır bolalmadı. Zulkarneyn eytti. Bu tosmunun berpa kılınışı perverdigarımdan nimetidir. Perverdigarımdan vadesi işki aşkanda o onu tüptüz kılıbıdır. Perverdigarımdan vadesi ehtir. O günde yani kıyamet günü de kıstancılıktan kişilerini birbirine gireleştirip ötümüz. Sürü çilinidir. Onların hesap için yığımız. O günde kafırlarga cehennemni aşkarı körüstümüz. Ularının bu dünyadaki çağlarda dillerinin közleri mini yad kılıçtın perdilengen idi. Ularının dillerini zulmet baskallıkı üçün kalamullahını anlaşka kadir emes idi. Kafırlar mini koyup ben dillerimni mebut kılıbilirse buludu dep oylamdı. Biz cehennemli kafirlerga hakikaten menzilgah kılıp tayyarladık. Sizlerge emelleri cehettin en ziyan tartışlarını eğitip bireyle mi? Bunlar hayatı dünyada kılgan emelleri yok ki çıkkın. Ama özleri